लाख संभाला, दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, शोक नजर से देखने वाला, शोक नजर से देखने वाला, प्यार का रोग लगा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, मस्त नजर से तीर चला के, मस्त नजर से तीर चला के, कोई हमें तड़पा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, देखा इस अंदाज से तुमने, देखा इस अंदाज से तुमने, प्यार किसी को आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला। कर गए बातें तो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कर गए बातें तो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कोई किसी को राजे मोहब्बत, कोई किसी को राजे मोहब्बत, आँखों में समझा ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, दिल मत वाला लाख संभाला।